άνθρωπος γάθαρος κι εγώ η σκιά του. Να μου κρατάει σφιχτά, σφιχτά το χέρι και λόγια καθαρά μόνο να μου φέρει. Να γνωρίσω έναν άνθρωπο που λέει ναι και το εννοεί. Να γυρίζω το κεφάλι και να μένει το χαμόγελο που εκεί. Σαν τα λόγια του χρυσάφι θα έχει λόγο, θα έχει μέσα. Θα χαράζει, θα νυχτώνει και θα πέφτω πάντα μέσα. Μες στα μάτια να τον βλέπω και να μένω εαυτός. Πώς είναι αυτός ο άνθρωπος. Το κεφάλι και να μένει το χαμόγελο του εκεί.